Прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў, яна нам ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны вясеннія праталіны і шэлест лесу верасны і ў полі дуба палены. Аб ёй мне будзіць успамін на ліпе бусел клёката і той стары ямшалы тын, што лёг ля вёсак поката. Аб ёй мне баюць казкі сны вясеннія праталіны і шэлест лесу верасны і ў полі дуба палены. І тое нуднае ягнят бляянне зоў на пазьбішчы і крык варонінных рамат на могілкавым кладбішчы. Жыве іх сям'я і сніць ёй сны нязводныя, завецца ж спадчына мая всяго старонкай роднаю. Завецца ж спадчына мая всяго старонкай роднаю.